तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन खुशबू लाई पवन महका चंदन हाय तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन उसका दामन